أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فلاتكم يوسف بحسنري يوضع آيات عنوان دين تفسير دايات درین تشریح د الفاظو سلورم د پسخ معنا لغوی او اصطلاحی پنځم یو سوال و جواب دی ځکه او شپږم فواید نو دیات کې دا شپږ خبرې دي. یو عنوان د آیات، دویم تفسیر د آیات، درین تشریح د الفاظو او سلورم د پسخ معنا لغوی او اصطلاحی پنځم د سوال او جواب شپږم فواید د آیات. نو د آیات حاصل لاری او عنوان د آیات داری چې د آیات کې جواب د شبهې کوي، د مشرکینو شبهه او د هغې جواب دی. د شبهې تفصیل وروسته کوو. دویمه خبره په دې آیات کې اثبات د حیا دی الله تعالی لره، چې د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت د حیا هم راځي، ځکه الله تعالی ان الله لا يستحيي په دې کې الله نفي د استحیا کوي. نو هر کله چې نفي د استحیا د الله نه وشو په دې خاص حالت کې چې الله تعالی حیا نه کوي د بیانولو د مثال نه، نو دا دلیل دی په ثبوته د حیا باندې د دې په مقابل کې. په دې حالت کې خو نفي د استحیا شوی، خو د دې په مقابل کې د دې نه ثبوت د حیا معلومیږي الله تعالی لره. او دا ثبوت د حیا په حدیث مبارکو کې صراحتن راغلی دی، لکه نبی صلی الله علیه وسلم وی ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. نبی علیہ السلام ان ربکم حیی کریم، ستاسو رب سره حیاناک ذات دی، عزتمند ذات دی. الله تعالی د خپل بنده نه حیا وردی چې کله ورته لاس پورته کی او الله تعالی د هغه لاسونه خالی واپس کی. الله تعالی له دې نه حیا ورزی چې بنده ورته لاس پورته کی سوال ته کوي او دغه لاسونه الله تعالی خالی واپس کی. وګوره دې حدیث کې د الله په صفت کې حیی راغلی چې الله حیاناک ذات دی، او بل یستحیی راغلی چې الله له حیا ورزی. نو صفت د حیا الله لره ثابت دی، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. خو د الله ربالعزت حیا چې ده، نو هغه په شان د حیا د مخلوق نه ده. د الله تعالی د صفاتو تشبیه د مخلوق د صفاتو سره نشي ورکولی. نو دویمه خبره په آیات کریمه کې ثبوت د حیا د الله تعالی لره. دریمه خبره په آیات کې داره چې الله تعالی مثالونه هم بیانوي. مخکې هم تیر شوي وو، مثالونه ذکر شوي وو، او قرآن پاک کې ځای ځای مثالونه ډېر راځي. نو الله ربویت مثالونه هم بیانوي، ځکه مثال دا امور محسوسه وي، مثالونه د محسوساتو نه وي، او د دې مثالونه استدلال په معقولاتو باندې کیږي. مثالونه د چا نه وي؟ مثالونه دا د محسوساتو نه وي، او د دې مثالونو نه او د دې محسوساتو نه استدلال په معقولاتو باندې کیږي. او دا د الله رب عزت خپل رحم او مهرباني ده چې الله رب عزت د مخلوق په ذهن کې دا معقولات کینی، معقولات کې نه یو طریقې سره چې د هغې دپاره د امور محسوسه او نه مثالونه بیانوي. نو بهرحال په مثالونو کې محسوسات بیانیږي، او دا محسوسات د څه دپاره وي؟ دا دین پاره چې دین استدلال پر معقولات وکړي شي پر مقصدونه باندې وکړي شي او هغه مقصدونه سي معانی معقولاتي او ما دام و چې دا د الله تعالی رحمي چې الله دا محسوسات بیانې د دې لپاره چې په معقولات باندې پوه شي نو دا پیدا پکې چې دې محسوساتونه په معقولات باندې پوهېدل دا ډېر اسانه بیا نو درېمه مسله آیت کې دا ده چې الله مثالونه هم زیب زیب بیانوي څلورمه مسله آیات کې دا ده چې په ټول مخلوق کې کمزوری بیکار مخلوق ما شی دی ذکر الله تعالی وایي چې بعوضة فما فوقها نو ما شی ډېر کمزوری مخلوق دی خو د دې کمزورۍ باوجود دا کله الله په لوی لوی جبابره مسلط کی دغه جبابره او غرور تکبر په الله ماتی چې ګوره د دې کمزوري ماش ته برداشت نشي کولی نو د الله د قوي مخلوق به ته برداشت وکي پنځمه مسله الله تعالی پنځمه مسله د آیت نه دا معلومیږي چې قیاس ته حجت شرعي دی ځکه کم مثالونه چې قرآن بیانوي نو دې کې ټول صحیح قیاسونه وي قیاسات پکې ځکه د دې محسوساتونه قیاس په معقولاتو وکړی شي نو دې کې قیاسونه وي نو دا دلیل په ثبوت د شعبانی د قیاس باندې شپږمه خبره په آیت کریمه کې فضیلت د ایمان ته اشاره ده چې ګوره ایمان ډېر بهترین صفت دی ځکه مؤمن سړی هغه په خپل عقل سره په دې مثالونو باندې اعتراضونه نه کوي دا نه و چې دا کار ولې وکړی شو څرنګه وکړی شو بلکې مؤمن څه وایي سمعنا وطعنا من خبره واړو تابعداري کوو لکه الله تعالی فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم مؤمن سره فوري تصدیق د مثال کوي او کافر هغه تصدیق د مثال نه کوي هغوی ماذا اراد الله بهذا مثلا نو ګوره دې نه فضیلت د ایمان هم ثابت شو چې ایمان داسې ښایسته صفت دی چې هغه د الله تعالی خبرې نه ټکر کوي د الله تعالی خبرې بغیر د چون چرا نه مني فیقولون مؤمنان څه وایي مؤمنان دا وایي فیعلمون ان الحق دا مثال بالکل ټیک دی صحیح دی دا مثال تصدیق کوي اوومه خبره په آیات کې دا ده چې دې کې اثبات د ربوبیت خاصه دی اثبات د ربوبیت خاصه د الله تعالی دی د الله تعالی ربوبیت دوه قسمه دی یو ربوبیت عامه دی یو ربوبیت خاصه دی ربوبیت عامه څه معنی الله تعالی د تمام مخلوق رب دی د تمام مخلوق پالنه کوي په ټول مخلوق کې واک اختیار تصرف دی او الله چلیږي او یو څه دی ربوبیت خاصه دی ربوبیت خاصه څه معنی نه بعضې خاص د نیکانو انسانانو پالنه الله کوي د هغې رب هم الله دی کله کله دا دواړه را جمع کېږي قرآن کریم کې لکه سورة اعراف یو سل یویشتم یو سل دویشتم کې وایي قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اول ساهران من ایمان روڑے پر رب دو مخلوقات بانی چه رب دو موسى و دو هارون علیه السلام دے نگورا دے جا کی ربوبیت عمل جی کر شوئے چه آمنا برب العالمين یا الحمد لله رب العالمين دا ربوبیت عمل دے اور ربوبیت خاصا سنگ دے لکه رب موسی و هارون چې رب د موسی او د هارون علیه السلام دی نو دا ربوبیت خاصه شو یا حدیث کې دعا راځي اللهم رب جبریل و میکائیل و اشرافیل الله ته رب د جبریل او د میکائیل او د اشرافیل نو دا ربوبیت خاصه دی یا و رب ابراهیم زما د قسمی پر رب د ابراهیم علیه السلام باندې نو دا ربوبیت خاصه دی نو ربوبیت د الله دوه قسمه دی یو عامه دی او بل خاصه دی په دې اړه کې د الله تعالی ربوبیت خاصه هم ذکر شوی دی ربوبیت خاصه کومه دی لکه د آیت کریمه کې څه وایي چې انه الحق من ربهم کې دا ربوبیت خاصه دی لکه د رب اضافت د مؤمنانو ته وشو نو دې ته ربوبیت خاصه وایي دغرنګه عبودیت د دې مقابل د ربوبیت مقابل کې سره عبودیت راځي عبودیت هم دوه قسمه دی یو ته عبودیت عامه وایي بل ته عبودیت خاصه وایي د عبودیت عامه مثال به څنګه وي لکه سورة مریم درې نوي کې راځي ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا ندی ٹولا غا سوک چیغا پاسمان نوزمو کری مگر آتون کی اللہ تا پا بندگی سرا دا اسمان نوزمو کو والا ٹول دا اللہ تعالی بندگان دی دا عبودیت عامہ شو ٹول مخلوق دا شامل لے او دا عبودیت مثال سنگا دے عبودیت خاصہ مثال سورۃ فرقان اول نمبر آیت کی چرے جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده نوالتا عبده دا عبودیت خاصہ دے یا مخ کفیر شو چو این کنون تیره بیم مما نزلنا علی عبدنا دلتا عبدنا کی دا عبودیت خاصہ دے یا الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتابا التا عبده سو عبودیت خاصہ ہو نعبودیت هم دو قسم ده سنگ چه ربوبیت دو قسم ده عمه و خاصه ربوبیت عمه سمانه الله رب ده ده عام و خلق و ربوبیت عمه ده وطوی او ربوبیت خاصه منه چه الله رب ده خاص خاص مخلوق نو داننگی عبودیت دو قسم ده عمه و خاصه عبودیت عمه سنگه ده چه طول مخلوق ده اسمان نو ازمکو والا طول ده اللہ تعالی بندگان دی ده اللہ بندگی کئی او ربوبیت خاصه عبودیت خاصه سمانه خاص بندگان شیغد اللہ تعالیٰ سری بندگی کی دا اللہ عبادت کی ربوبیت ہم دو قسمش عامہ و خاصہ لکہ ربوبیت دو قسم عامہ و خاصہ و اس کافر چرے پدکیم عبودیت شتا خبودیت عامہ پا کیرے او مومن پا اکیم عبودیت شتا خب مومن کی عبودیت عامہ و خاصہ دوارا شتا نو کافر ہم دا اللہ عبد دے خب عبودیت عامہ سرا او مومن د الله تعالی عبد دی په عبودیت عامه او خاصه دواړو سره نو بهرحال اوومه خبره په آیات کې سوه مونږ ویل اوومه خبره داده چې د آیات کې اثبات د ربوبیت خاصه دی ځکه من ربهم تکیف کې راغلی اتمه خبره د آیات کریمه کې داده چې د کافرانو مزاج داده چې د الله په فیصلو باندې اعتراضونه کوي د الله په حکمتونو باندې د الله په فیصلو باندې اعتراضونه کوي لکه د مکافر صفت کې وایي چې واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مسلا نو ګوره کافر د الله په حکمونو باندې الله په حکمتونو پارشي باندې اعتراض کوي د دې وایي نشوک چې په شریعت په یو جز مې اعتراض وکړي نو کله کله سړی کافر کیږي او کله کافر سره مشابه کیږي او دا د دې دلیل چې د ایمان نیمګړی او ناقص دی ځکه کامل ایمان والا د الله فیصلو باندې اعتراضونه نه کوي چې چا کې ایمان نیمګړی یا ایمان پکې بیخي وجود نه لري نو هغه د الله فیصلو باندې اعتراضونه کوي شرعي نظام باره کې څه وایي یاره وایي دا خو سري وحشي قوانین دي ظالمانه قوانین دي په دې کې د بشریت او انسانیت حقوق نه دي ادا شوي د خود حقوق پکې نه دي ادا شوي دارنګې په جهاد باندې اعتراضونه کوي هغې ته دهشتګرګردي وایي هغوی ته بدامنی او نور نور نومونه ورکوي نو دا شریعت په یوه حکم باندې اعتراض کول په یو جز باندې اعتراض کول په دې کله سړی کافر شي کله کافرو سبسه شي مشابه شي نو آیات کې دې ته مشته چې کافر مزاج دی چې د الله په حکمونو باندې اعتراضونه کوي ما دا اراد الله بهذا مثلا کې دې ته اشاره ده نهم پایده آیات کې دا ده چې ګورئ لفظ د کثیر دا په اکثر دلالت نه کوي ولی ذکر دلتا الله تعالی یضل بی کثیرا و یهدی بی کثیرا که کثیر په اکثر دلالت کوله نو جانبیانو کې به کثیر کثیر نه راځي ځکه گمراهان دا ډېر دي په نسبت د هدایت والا وباني هدایت والا سری کم دي لکه حدیث شریف کې دا راځي چې په بنی ادمو کې انسانانو کې به یو کم زر کسان دا سی گمراه بای جهنمیان بای او پا زور که صرف یو کس دا با دا هدایت والای جنتی بای نو بارحال دا کثیر و دا اکثر دوڑا من که صرف فرق بای کثیر پا مانا دا اکثر سر نرازی بلکه دا دوڑا بلا بلا مانا گای نیدی یو سلی دا سیو چی عندی لکه دراهم و کثیر استا ما بانی دیر روپی دی او دری روپی مثلا ورک لی نو دې درې روپون علاوه نورې پنه لازمیږي په دې موقع دې اقرار کوونکي باندې ځکه کله کثیر په معنا د قلیل سره هم راځي قلیل باندې مطلق کیږي نو د کثیر خلاصه دا ده چې کثیر همیشه په معنا د اکثر نه راځي، بلکې کثیر په کله په معنا د قلیل هم راځي. لکه دلته یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، گمراهانو ته هم ډیر ویل، هدایت والا ته هم ډیر ویل، حالانکه هدایت والا کثیر نه دی، قلیل دی په مقابل د چا کې، د گمراهانو کې. نو دلته کثیر نه مراد څه دی؟ کثرت پی نفسه مراد دی، کثرت اضافی نه دی مراد. نو خلاصه دا د اصل مقصد زمنګ دا و چې کثیر دا مستلزم اکثر نه دی، ګنی چې خامخا د کثیر په معنا د اکثر سوی، کله کله قلیل باندې مطلق د چا کې کثیر کېږي. لکه دی آیت کریمه کې ویهدی به کثیرا، د قلیل معنی اطلاق د کثیر وشو. اولی په قلیل اطلاق د کثیر وشو، ځکه هدایت والا کم دی په نسبت د گمراهانو باندې. لسمه خبره د آیت کریمه کې داره چې ګورئ، چې الله یو انسان گمراه کوي، نو دا صرف د مشیت په وجه نه، بلکې ځکه یو علت موجود دی چې هغه علت سبب د دوی د گمراهی وګرځي. لکه روسه یو ما ذل بی الا الفاسقین، اولی ویل یو ذل بی کثیرا، لا په دې باندې ډېر خلک گمراه کوي. نو ګوره دا گمراه کول دا صرف د الله تعالی د مشیت د وجې نه دي، بلکې د دې گمراه کېدو یو سبب موجود دی چې هغه سره یې پسق دی. روسه ورته اشاره کوي چې ما ذل بی الا الفاسقین، یا قرآن کې دی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، الله دې زړونه کاږه کړل، خو ازاغ اول دی پخپله کاږه شو. نو هغه علت د کږولو د زړونو دی کې موجود و چې هغه څه کوږوالی په دی کې. نو خلاصه دا ده چې الله یو انسان گمراه کوي، نو دا گمراه کول صرف د الله د مشیت په وجه نه، بلکې د بنده کې سبب د گمراهی موجود شي، نو بیا الله تعالی د ده گمراه کول وغواړي او گمراهی کوي. یولسم د یاد کې رد دی د قدریو باندې، رد دی د قدریو. قدریه سو یا تقدیر نه منی، هغه و چې بنده مستقل قدرت لري او دې کې د الله ارادې ته ضرورت نه وي. حالانکه الله تعالی سو ما یضل به الا الفاسقین، دا گمراه کول سو کوي، الله یې گمراه کوي. د گمراه کولو نسبت الله تعالی ته وشو، بنده ته پخپل اندې شوی، او دا بنده په دې عمل کې، په دې گمراهی کې مستقل نه دی. نو آیات کې رد قدریه و اموشو. دا آیات تفسیر وسره دا خود آیات حاصل من ذکر کو، چې آیات کې یونس خبر ته اشاره شوی ده. دا آیات تفسیر سره نور دې تفسیر کې اختلاف دی، یا د شی ور دې په شان نزول کې اختلاف دی. د دې تفسیر او شان نزول په دوه طریقو بیان شوی، یو د عام مفسرینو طریقه ده. عام مفسرینو چې دا آیات جواب دی، دا آیات د سورۃ عنکبوت یو څلویښتم نه، یا د سورۃ حج دریم یا نه. ولی ځکه سورۃ عنکبوت یو څلویښتم کې ذکر د عنکبوت شوی دی، او سورۃ حج دریم کې ذکر د ذباب شوی دی، د مج ذکر شوی دی. نو مشرکین اعتراض وکړو چې دا قرآن مونږ ذکر نه منو، چې دا د الله طرف نه نه دی. ولی که دا د الله طرف نه وي، نو په دې کې به داسې معمولي شی نو بحث نه کېدی، د مش بحث به پرې نه کېدی. د عنکبوت چې جولاګي او غڼه ورته وایي، د دې جولاګي یا د غڼې بحث به پرې نه کېدی. یو تفسیر دا یاد دا که یو دا شان نزول بیانی، او دا شان نزول امام واحدی رحمه الله اسباب النزول کی عبدالله بن عباس انه نام نقل کلی دی. دغرنگی دا شان نزول دا د حسن بسی و قطاده رحمه الله نام نقل شوی دی. نو بعد خلق دا یاد تفسیر دا که یو شان نزول په دا طریقه که بیانی، چې دا جواب دی دا یاد د سورۃ عنکبوت یو څلویښتم نه، یاد د سورۃ حج درې څلویښتم نه. مشرکین وویل چې دا که د الله کلام وی، نو دې کې به داسې معمولي معمولي شی نو بحث نه کېدی، د مچانو بحث به پکې نه وی، یا دغرنګې په دې کې به د دغه بحث نه وی، د غڼې او د جولایي بحث به پکې نه وی. خو دا خبره چې دی مناسب نه ده، دا تفسیر یا دا شان نزول بیانول مناسب نه دي. ولی ځکه سورۃ عنکبوت خو مکی سورۃ دی، او سورۃ بقره مدنی سورۃ دی. نو څنګه سوال مکه کې کی او جواب مدینه کې ورکړي؟ د دې مثال د څنګه سوال کابل کې او شو جواب سره په هندوستان کې ورکړي؟ نو دا دونه مناسب تفسیر یا شان نزول نه دی. دا نه یې سورۃ حج نم جواب نه صحیح کی. ولی ذکر سورت حج اگر چې مدنی دی فاغه په نزول کې اوسل دریم دی او سورت بقره په نزول کې واتیا يم دی نو سورت حج خلافیل هم نازل شوی نه دی نو سوال څنګه وشو نو دې وجې نه دا توجیه یا دا تفسیر او شان نزول بیانول مناسب نه دی. بل دا چې دا شان نزول په سند په اعتبار باندې سره کمزوری دی. دا شان نزول د عبدالله بن عباس نهونه حسن بصری رحمه الله نه قطاده رضی نه نقل شوی دی. حکم رواسته چې نقل شوی دی نو سند یې ضعیف دی. دا یو توجیه تونتاوی رحمه الله کلی ده چې الوسید د تونتاوی کې وایي چې کېدی شي دا د ټولو فرقو باندې ردی ځکه د یو آیت دپاره دا کېدی شي چې متعدد سبب د نزول د یو آیت دپاره بیان شي. غوره تفسیر یا غوره توجیه او غوره شان نزول په دې کې دا دی چې دا د مخکې مثالونه سه ولګي. مخکې مثالونه بیان شو چې مثلهم که مثل الذي استوقد نارا یا او کصیب. حافظ ابن کثیر وایي دا د مخکې مثالونه سه لګي. دارنگ ابن جریر رحمه الله وی امام قرطبی رحمه الله قرطبی رحمه الله دی وی او دا توجیه دا عبدالله بن عباس انہونا عبدالله بن مسعود ننبای نور صحابه کرام انم نقل کلی. دا صحابه کرام وی چی دا دیمخ کی مثال نسلگی چی مسلم که مسلی لی سوقات نارن یو مثال دغو بلو که سوی بینو نمنافقین اعتراض کو چی اللہ اعلا و جل من ایز ربها جی لمثال. الله خو ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی دې نه چې دا مثالونه بیان کړي چې رعد او برق او ظلمات چې دا د الله کتاب وی نو په دې کې به دې معمور شي نو بحث نه کېدی رعد او برق او ظلمات ځکه دې د الله سره څه مناسبت نشته. نو ښه توجیه دا ده چې دا دغه نږدې مثالونه سه ولګي. برحال دا خو شان نزول شو دوه طریقو مونږ ذکر کړو او اعتراض شو مشرکینو طرف نه چې دا د الله کتاب نه دی. ولی که دا د الله کتاب وی نو دې کې به داسې د معمولي شینو بحث نه کېدی لکه د یو تفسیر مطابق په دې کې به د ذباب او د عنکبوت بحث نه کېدی. د بل تفسیر مطابق په دې کې به د رعد برق او ظلمات بحث باندې کېدی. دا خو معمولي شی نه دی. نو دې معمولي شینو بحث چې کېږي دا معلومېږي چې د الله کتاب نه دی. دا سوال دی. د دې سوال نه دوه جوابونه دي. یو جواب داره چې مناسبت د مثال د ممثل سره نه د ممثل سره. مناسبت د مثال د ممثل سره نه د ممثل سره څه معنا؟ مثال د خبرې د وضاحت دپاره ذکر کولی شي. نو هغه مثال که په مثال کې سړی سانډه ذکر کړي او کومه شی ذکر کړي غټ شی ذکر کړي او کوړو کې ذکر کړي. یو جواب دار دی. نور جوابونه وروسته بیا ذکر کوي چې ګوره دې مثالونو کې بیانولو کې څه دي فعلي دي. دې کې حکمتونه دي. اول حکمت سره تمیز بین العباد دی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق. دا مثالونه الله دې لپاره بیانوي چې د مخلوق منځ کې تمیز او فرق راشي. هغه دا چې مؤمن سره تصدیق د مثال کوي نو معلومه شو دا ایماندار دی او کافر سره تحقیر دی مثال کوي نو څوک تحقیر دی مثال کوي نو وسی کافر وي. نو دې کې حکمت سره الله دا مثال نه بیانوي. ولی بیانوي؟ فائدہ کې داره چې دې سره تمیز بین العباد کیږي چې مؤمن دی مثال تصدیق کوي او کافر یې څه کوي تحقیر یې کوي دا جواب کوي. دارنګه بل جواب وروسته کوي چې ګوره دې کې بل حکمت دا دی چې یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. دا بل جواب دی چې ګوره دې کې حکمت دا دی چې دې مثالونه په یسو ګمراه کېږي او څوک هدایت حاصلوي. نو بهرحال یو جواب موږ ذکر کو او دوه جوابونو ته موږ یې حاصل د جواب راواخست او دوه جوابونو ته د آیت کریمه کې څه کوي اشاره کوي. بیا دې آیت کې یو څو الفاظ راغلي دا تشریح کوو. تشریح د الفاظو لا یستحی صفت د حیا الله لره ثابت دی مخکې مونږ وویل. خو دلته دا صفت سلبیه مقیده دی. صفت د حیا ذکر شوی دی سلبن خو مقید هم دی چې الله حیا نه کوي د بیانولو د مثال نه او ثبوت د حیا الله نه راغلی، خو ثبوت د حیا جدا دی، یو قسم حیا شوی، او نفی د حیا یا سلب د حیا د بل قسم شوی دی. منافعت نشته چې ته دلته نفی د حیا وشو احادیثو کې، خو اثبات د حیا شوی دی. نو وجه دا ده چې دا قسمونه څه دي؟ بېلابېل دي. ایذرم مثلا چې بیان کې یو مثال، مثلا مفعول به دی زیبه لپاره، او مثلا ما کې دا ما ابهامیه دی. ما ابهامیه د نکرین نه وروسته راځي او په عموم باندې او ابهام باندې دلالت کوي. لکه یو شی بل ته وي، اعطنی کتابا ما، راکه ماته یو کتاب د کتابونو نه. نو ګوره کتابا ما کې دا ما څه دی؟ دې ته ما ابهامیه وایي. د نکرین نه وروسته راغلی چې کتاب بند دی او په عموم باندې دلالت کوي. نو دلته ایزر مثلا د مثلا نه چې وروسته دا ما راغلی، نو ما ابهامیه دی ولی؟ ځکه د نکرین نه وروسته راغلی او په عموم باندې دلالت کوي. ایزر به چې بیان کې مثلا، مثلا ما یو مثال د مثالونو نه، په ما فوقها یا هغه چې د پاسه د دینه یي، د دینه د پاسه یې څه معنی؟ غټ بدن والا یي لکه مچ شو، یا دا نن ګر پاسه دینه په سپکوالي کې لکه ماشي وزر شو. فوقها مستاق هغه چې دینه سی بدن کې زیاتی لکه مچ یا نور ډېر حیوانات دي چې هغه د ماشي نه غټ دي په بدن کې، او یا ما فوقها چې دې د پاسه یې په سپکوالي کې لکه د ماشي وزر. د ماشي وزر د ماشي په نسبت داسې کمی معمولی. او دا دویمه توجیه غواړ چې په ما فوق هغه مقصد دا شي چې هغه چې د پاسه دینه یې په سپکوالي کې، دا توجیه بیا غوره ده. دا فاما الذین آمنوا فیعلمون الحق، دا جواب شو. یو جواب مخکې ذکر شو چې مثال یې ګرکولی چې دپاره د وضاحت د ممثل او تطبیق د مثال د ممثل څه کېږي، د ممثل څه نه کېږي. دا دویم جواب دی چې ګوره دی کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت سره تمیز بین العباد دی چې د مخلوق د مؤمن او کافر منځ کې فرق راشي، ځکه مؤمن چې انه الحق دا مثال حق دی، اسمعنی بالکل صحیح مثال دی. او اما الذین کفروا چې کافران نو فیقولون، هغه وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، څه شی اراده کړی الله په دې مثال سره؟ څه معنا دین د الله څه غرض دی داسې مثالونه بیانوي؟ لکه بعضې دا خو اولیا کرامو توهین تي معلومیږي، دا مثال بیانول نه یي پکار. او یضل به کثیر ما یهدی به کثیرا، دا دویم حکمت بیانوي چې ګوره دې مثال کې دا فائده ده چې ډېر خلک دې څه ګمراه شي او ډېر هدایت به نیږي. خو هدایت چې څوک به نیږي د هغې دپاره شرط داده چې نابت پکي. سورت رعد ویشتم او سورت شورا دیارلسم کې راځي چې ویهدی الیه من ینیب، چې په چا کې نابت هغې ته الله هدایت کوي، هر چا ته هدایت نه کوي. دا ننګ یو چا ته هدایت کوي چې دا مقصد د الله رضا وي. سورت مائده شپاړسم کې وایي یهدی بالله من اتبع رضوانه، چې چا مقصد د الله رضای نو هغه ته الله هدایت کوي. نو هدایت الله هر چا ته نه کوي، هدایت هغه چا ته الله کوي چې هغې کې نابت وي. دا ننګ هدایت الله هغه چا ته کوي چې دا مقصد د الله رضای. وما يزل به للفاسقين، دفع دو هم کوي چې دا ډېر خلق الله ولی گمراه کوي. جواب هغه دا چې دوی فاسقان دي، خپل فسق د وجه نه به الله گمراه کوي. فسق څه ته وایي؟ فسق وتلو ته وایي یو شینه. او فسق په لغت کې په معنا د وتلو سره راځي. په فاسقان امر ربه، په اصطلاح کې فسق څه ته وایي؟ وتل د الله او د رسول نه طاعتنا. بیا دا وطن د الله او د رسول الله طاعت نه دوه قسمه دي. یو من کل الوجوه وتلي، لکه کافر هغه فاسق وي، ولي د الله او د رسول الله طاعت نه من کل الوجوه وتلي. او دویم هغه دی چې هغه د الله او د رسول الله طاعت نه وتل دي خو من وجهین، لکه مؤمن فاسق وي، یو مؤمن دی او فاسق دی، نو د الله او د رسول الله طاعت نه وتلی خو من کل الوجوه نه دی وتلی، بلکې په بعضي وجوه سه وتلی دی. نو بیا دا فسق دوه قسمه دی. یو فسق اکبر دی، سړی کافر کیږي، لکه مثال فسق د کافر، کافر هم فاسق دی خو په فسق اکبر باندې هغه فسق دی چې هوان سړی کافر کیږي، لکه د الله او د رسول طاعت من کل الوجوه فریکی. او دویم هغه فسق دی چې هغه صحیح پسخ اصغری سړی پرې کافر کېږي نه، لکه یو مؤمن دی او فاسق شي. نو فسق دا دوه طریقو باندې دی، او بیا دی کې درجه هر یو کې درجه او مرتبې دي. دی کې یو سوال هم دی، مخکې امته موږ اشاره وکړه چې که کثرت او قلت د امور متضایفونه دي، کثرت او قلت د چاندي د امور متضایفونه، متضایفه مقصد داری چې دواړو جانبیانو کثرت نشي راتلی. دلته څنګه و چې ګمراهان هم ډېر دي او هدایت والا هم ډېر دي، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، نو دواړو جانبیانو ته کثرت نشي راتلی. بل دا چې مؤمنان کم دي په نسبت د کافرانو باندې، نو دې نه جواب داری مخکې موږ اشاره وکړه چې دلته کثرت فی نفسی مراد دی، کثرت اضافي نه دی مراد. څه معنا؟ ګمراهان ډېر دي او مؤمنان هم چې ځان ته وګوري نو ډېر دي، اگر چې په نسبت د ګمراهانو سره مؤمنان سری لږ دي. نو دلته د کثیر اطلاق یو قسم نه په قلیل شوی، مخکې موږ دا وضاحت وکړو چې کثیر کله په معنا د افسر را دي او کله قلیل باندې هم اطلاق کېږي. دلته اصل کې اطلاق په قلیل شوی او دې ته کثرت اضافي سمت تعبیر کېږي، چې دلته دا مؤمنان خو د کافرانو په نسبت کم دي، لیکن چې خپل ځان ته وګوري نو په نفسي دیم څه لږ نه دي، ډېر زیات دي. لکه نن سبا مسلمانان یا اسلامي ملکونه ډېر زیات دي، بې شماره دي، بې حسابه دي، اګه چې کفارو په نسبت څه دي، دا کم دي. دویم سوال دی چې دا راځي چې ګوره الله د دې مثالونه بیانوي، خو مثالونو کې د عنکبوت بحث راغلی، د ذباب بحث راغلی، د ماشي بحث خو نه دی راغلی. دلته څنګه وایي یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، الله دې نه حیا نه کوي چې بیان کې په مثال کې ماشي، نو ماشي خو نه دی بیان شوی. نو د دې نه جواب داری چې اصل کې مقصد داری چې الله د مثالونو بیانول نه حیا نه کوي، اگر که په مثال کې ماشي ذکر کړي نو د عنکبوت او ذباب نه په طریقه ولا باندې څه نه کوي، حیا نه کوي چې په مثال کې ذکر کړي. یا رعد او برق او ظلمات په مثال کې ذکر کوي، دې نه په طریقه ولا څه نه کوي، حیا نه کوي. بیا دې ځای کې یو څو فائدې دي. یو پیدا دا چې د حیا په معنا کې اختلاف دی، حیا یا حیا څه ته وایي؟ نو بعض مفسرین په آیات کې څه کوي؟ تعویل کوي چې ان الله لا یجرب، ان الله لا یستحی، یقینا الله حیا نه کوي. د دې نه چې بیان کې څه مثال، دلته ته مراد لازم د حیا دی، لازم د حیا څه ترک سنه دی او شینه حیا ورجینه هغه پریدي. نو څه معنا؟ الله حیا نه کوي، یعنی نه پریدي بیانول د مثال معنا داره. خلاصه داده چې په دې حیا کې بعضې مفسرین څه کوي؟ تعویل کوي، خصوصا متاخرین مفسرین، چې دلته د حیا نه مراد لازم د حیا دی، چې هغه پرېښودل د چا دي؟ د بیانولو د مثال دي. د ان الله لا یستحی مقصد دا بیانوي چې الله تعالی نه پرېږدي، دا خبره چې بیان کې یو مثال لره، نو دا تعویل په آیات کې کوي. خو غوره توجیه د آیت کریمه کې داره چې دلته حیا په خپله معنا سره دی، ځکه مخکې موږ دا خبره بار بار ذکر کړې وه چې د سلف و مذهب داسې صفاتو باره کې دی چې هغه په ظاهري معنا باندې حمله وي او د هغې کیفیت الله تعالی ته سپاري او تشبیه د مخلوق د صفات سره نه ورکوي. نو حیا د الله صفت دی، څنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي، خو د الله حیا د مخلوق د حیا په شانته نه ده، دواړو کې ډېر فرق دی. نو خلاصه دا ده چې دې کې غوره توجیه داره چې دې کې تعویل ونه کړی شي، ځکه د سلف صالحینو عام مزاج داری چې هغوی په داسې صفاتو کې تعویلونه نه کوي، ظاهري معنا باندې حمله وي، خو البته کیفیت یې هم نه بیانوي، تشبیه د مخلوق د صفاتو سره نه ورکوي. نیوفا ادب دیاتی کریمه که داره دویما فائدہ پایات کے دارا چې بعضې علما او لیکلي که علامه دمیری رحمه الله چې هغه وایي ما شی د اتي په شکل باندې دی. خو ګورئ الله چې قرآن کې کوم حیوانات ذکر کړي، ناول کې وړوکې حیوان ذکر کړی ما شی لکه د یاد کې، اخیر کې د ټول نه غټ حیوان ذکر کړی چې هغه فیل دی، عام طرقیه په عربو کې بی اصحاب الفیل، او بیا د ماشی او د اتي شکل یو شانتې دی. خو د ماشی سره د وړوکوال اندامونه د اتي نه چې دی ډېر دي، اندامونه چې د اتي نه ډېر دي. ولې ډېر دي؟ ځکه چې ماشی چې نه هغه وزرې لري او د اتي چې دی وزرې نه وي. دارنګې د اتي خړتم چې دا کوټلی ده، ماش خړتم چې یا کې ډډوالی، نو دا یې فرقونه دي. او دا بیر ډېر بیکار او کمزور مخلوق دی ماشی. خو مخکې ما وویل چې کله کله الله داسې هم کوي چې د لوی لوی جبابره او قوت پې ماتوي، بعضې خلکو باندې ماشی مسلط کوي. الله ورته دا ښیي چې ګور د الله کمزور مخلوق تر هغې برداشت نشي کولی، هغې مقابله نشي کولی، نو د الله د غټ مخلوق به ته څه مقابله وکړي. دغرنګې مفسرین دا هم ذکر کوي چې ګورئ علامه قشیری رحمه الله دا خبره ذکر کړي چې هغه وایي دا ټول مخلوق د الله د قدرت په نسبت باندې یو شان دي، آسان دي. که مثال د الله په مخلوق کې بېکاره کمزور شی ماشی دی، او د الله تعالی په مخلوق کې غټ مخلوق څه دی؟ عرش دی. خو هغه وایي چې د عرش پیدایش په الله باندې د ماشی د پیدایش نه ګران نه دی. دارنګې د ماشی پیدایش الله ته د عرش پیدایش نه آسان نه دی، بلکې یو شانتی دی. څه معنا؟ ګرانوالی د الله په کارونو کې نشته. یو کار هم الله ته ګران نه دی، ټولو ته یو شان آسان دی. نو یو سړی دا په زړه کې نه راولي چې ماشی معمولي شی دی او د دې پیدایش کې الله ته آسان دی، او عرش غټ مخلوق دی، د هغې پیدایش پکې الله ته ګران نه داسې نه ده، بلکې څنګه چې د ماشی پیدایش الله ته آسان دی ګران نه دی، نو دغرنګې د عرش پیدایش هم الله ته آسان دی او ګران نه دی. دا یا ترجمه داره چې الله تعالی ان الله یقین الله تعالی لا یشتی حیا نه کوي، لا یشتی حیا نه کوي یا شرم نه کوي. د دې خبر نه شی یضرب مثلا بیان کې یو مثال د مثالونه، مثلا ما یو مثال د مثالونه، بعوضه په ماشی سره فما فوقها یا زیاد دماشینا. فاما الذین فساد چیا کسان یا منو چی ایمان روڑے پیا لمون نغی پوی یا انو الحق و چی دا مثال حق دے من ربی طرف دنب دینا. و اما الذین و چیا کسان دی کفروش کو پر اکرے پیا قول نا پسوائی دی ماذا اراد اللہ سیرا دکن اللہ تعالی بہذا پا بیانولو دی مثال سرا بهذا مثلا په دې مثال سره، یعنی بیانو دې مثال سره، یو ظل به گمراه کوي الله په دې مثال سره کثیرن ډېر خلق، و یهدی هدایت کوي به په دې مثال سره کثیرن ډېر خلقو ته، و ما یظل ان گمراه کوي به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان. نو گمراه کول د الله کار دی، خو سړی چې گمراه کوي دا د خپل فسق د وینې گمراه کوي، لکه الله د چا سره زیاتی نه کوي.